sama gars yi xaaral ma jox leen gaane yi quoi. Gaane yi dañ demoon géej quoi, ñaari gaane doxantu ba yem ci géej gi quoi. Benn gaane bi xool géej gi xool ba géej gi ba si yàgg rek mu yëngal bopp bi. Ay ñu nekk bu doon sens. Benn gaane bi ni ko ah kon ne moulangerie yi dañuy xëy naq mburu ba ngoon rek waaye dañuy mukk. Mu jaw fu man jóge fa foofu laa fa jógee.